मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम जो है अष्टाध्यायी के तृतीय पाद पढ़ रहे हैं और इस तृतीय पाद का जो है तृतीय पाद के प्रथम पाद का 42 नंबर सूत्र पढ़ रहे हैं, इस पर विचार कर रहे हैं। सूत्र है अभ्युत्सादयाम प्रजनयाम चिकयाम रमयाम कह पावयाम क्रियात विदाक्रम विदामकन्निति छंदसि। ये सूत्र है, तो आइए इस पर फिर से विचारते हैं। हालांकि थोड़ा बता दिया था, ये अभ्युत्सादयाम प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ये अभ्युत्सादयाम प्रजनयाम चिकयाम रमयाम ये जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन है। प्रजनयाम भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है, चिकयाम भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है, रमयाम भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और अकह ये क्रियापद है, ये पिछले बार भी बताया था, ये अकह जो है ये क्रियापद है। और पावयाम क्रियात ये भी क्रियापद है, विदामकरण ये भी जो है क्रियापद है, और इति जो है ये अव्यय पद है। और छंदसी ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है, सकारांत नपुंसकलिंग छंदस सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ऊपर से विदां कुर्वन त्वितनित्रस्याम जो 3141 नंबर सूत्र है, इसे अन्यत्रस्याम की अनुवृत्ति आ रही है। और साथ साथ ये समझना है, उस दिन भी बताया था कि अकह जो पद है रमयाम कह, तो अकह जो पद है उस अकह पद का संबंध अभ्युत्सावयाम के साथ भी है, प्रजनयाम के साथ भी है, चिकयाम के साथ भी है, रमयाम के साथ भी है। सबसे लास्ट में है, हालांकि ये द्वंद्व समास नहीं है परंतु सबसे अंतिम में है अकह। तो इस अकह का संबंध उस क्रम से जो है, तो अभ्युत्सावयाम अकह, प्रजनयाम अकह, चिकयाम अकह, रमयाम अकह। अचिन्हम प्रतिसंज्ञम कर देंगे तो अभ्युत्सावयामक प्रजनयामक चिकयामक रमयामक ये हो गया। अब जो है इसका अर्थ क्या हुआ, तो छंदसी, पहले छंदसी ले लीजिए, तो छंदसी माने छंदसी विषये अर्थात वेद विषये, वेद विषय में, छंद विषय में, अभ्युत्सादयाम प्रजनयाम रमयाम इत्येते निपात्यन्ते, इत्येते निपात्यन्ते, और अकह इति च अनुप्रयुज्यते, अकह इति च अनुप्रयुज्यते, और पावयाम क्रियात विदामक्रन इति च अन्यतरस्याम निपात्येते। मने छंद विषय में, वेद विषय में अभ्युत्सादयाम प्रजनयाम चिकयाम रमयाम ये जो है निपातित होते हैं, जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे। इसमें हम कल्पना करेंगे क्या क्या प्रत्यय हुआ, क्या इस तरीके का ये हुआ, और उसके बाद अकह जो है बाद में प्रयोग होता है, प्रयुक्त होता है, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा है कि क्रीचानु प्रयुज्यते लिति, तो पीछे जो है आम काश प्रत्यया दाम मंत्रे लिति में जो जैसे काश्री शब्द काश्री धातु से जो है आम प्रत्यय किया गया, तो और उसके बाद आपने जो है 3.1.40 में जो पढ़ा कि भाई क्री जो प्रत्यार है क्री अस्थिभू इसका अनुप्रयोग होता है बाद में प्रयोग, अर्थात अनु माने पश्चात, प्रयोजित माने प्रयोग किया जाता है बाद में, प्रयोग किया जाता है किसके बाद में, प्रयोग किया जाता है आम करने के बाद किया जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि इसके जो उदाहरण है क्रीचानुप्रयुजिति तक का जो उदाहरण है, कोई क्री का है, कोई भू का है, कोई जैसे पाठयाम भूब हो गया पाठयाम मास, और क्री का हो गया पाठयाम चकार। तो कहने का अभिप्राय है कि जैसे यहाँ पर धातु से आम प्रत्यय करने के बाद जो है त्रिभू अस्थि का प्रयोग होता है, ऐसे ही सिमिलर टू उसी तरीके से यहाँ पर अभ्युत्सादयाम प्रजनयाम चिकयाम और रमयाम ये जो है आम प्रत्यय है, सादयाम स्पष्ट दिख रहा है कि आम है, अभ्युत्सादयाम आम, प्रजनयाम चिकयाम रमयाम इसमें जो है आम प्रत्यय है, तो इसीलिए अकह जो ये जो अकह जो क्रियापद है, अकह जो क्रियापद है इस क्रियापद का अभ्युत्सादयाम के बाद प्रयोग होगा। इसीलिए मैंने कहा कि छंदसी विषये अभ्युत्सादयाम प्रजनयाम चिकयाम रमयाम इति चत्वारी पदानि अन्यतरस्याम अर्थात विकल्पेन अन्यतरस्याम, क्योंकि अन्यतरस्याम तो अनुवृत्ति आ रही है, तो छंदसी विषये अभ्युत्सादयाम प्रजनयाम चिकयाम रमयाम इति चत्वारी पदानि विकल्पेन निपात्यन्ते। और क्या कहते हैं कि अकैति अनुप्रयुज्यते अर्थात एतेषां आम प्रत्यय पश्चात अकहिति प्रयुज्यते, और पावयाम क्रिया तो विदाम अकंति पदद्वयम अपि विकल्प निपात्यते। ये पावयाम क्रियात और विदाम अकरण ये जो पदद्वय है ये भी विकल्प से निपातित तो होते हैं। इसी बात को अपने शब्द में हमारे जो ब्रह्म जिज्ञासु जी जो हैं वो उन्होंने यहाँ पर कहा है, क्योंकि अकह उसके बाद होता ही है इसलिए एक ही साथ कर दे रहे हैं कि अभ्युसावयामक प्रजनयामक चिकयामक रमयामक पावयाम क्रियात विदामकरण इत्येते शब्दात छंदसी विषय विकल्पेन निपात्यन्ते, ये इन्होंने कह दिया, एक ही साथ कह दिया है। और हमने जो है अलग अलग तोड़ करके आपको समझाने का कोशिश किया। अब इसका जो उदाहरण हम एक एक ले रहे हैं, जैसे अभ्युत्सादयामक पहला है, अभ्युत्सादयामक, तो अभ्युत्सादयामक ये तो छंद विषय में है, इसका भाषा में लौकिक में है अभ्युस अभ्युदशीदत, ये भाषा में प्रयोग होता है अभ्युदशीषदत माने अभ्युदशीषदत, ये भाषा विषय में होगा, लोक भाषा में होगा। इसका अर्थ है उसने उखड़वा दिया, निच प्रत्यांत है, न्यंत है अभ्युसादयाम, न्यंत है इसलिए अर्थ हो गया उसने उखड़वा दिया। ऐसे प्रदया मकह, हाँ जी बोलिए, उखड़या माने उखड़वाना, नहीं समझते हैं? नहीं। किसी चीज को आप जैसे आपने पौधा लगाया है और उसको आपने उखाड़ दिया, उसको निकाल लिया, कोई चीज आप जैसे पुष्प आप लगा रहे हैं और उसको आपने निकाल दिया तो आपने उखाड़ दिया ना, हाथ से पकड़ के जो आप जोर से निकालते हैं तो उखाड़ते हैं उसको कहते हैं ना जी, तो ये तो हो गया ये। परंतु जब न्यंत का प्रयोग हुआ तो स्वयं तो नहीं उखाड़ा परंतु दूसरे से उखड़वा दिया। अच्छा, क्योंकि अभ्युत्सादयामकः जो है ये न्यंत है, उसी का लौकिक भाषा में प्रयोग करेंगे अभ्युत्सादयामकः का, तो अभ्युद माने शीर्षदत्त ये होगा। ऐसे प्रदयामकः है उसका लौकिक भाषा में जो प्रयोग होगा प्राजीजनत, उसने उत्पन्न कराया, ये नियंत होने के कारण। और चिकयामक जो है ये इसका लौकिक भाषा में है अचैषित, उसने चयन कराया, अचैषित नियंत। और रमयामक जो है भाषा में लौकिक भाषा में है अरिरमत, उसने रमन कराया। ऐसे पावयाम क्रिया और वेद में और भाषा में अविदन, उन्होंने जान लिया ऐसा। तो अभ्युत्सादयामक की सिद्धि करते हैं, अभी उपसर्ग है, उपसर्ग है और सद धातु है, सदली विसरण गत्य अवसादनेषु माने सदली विसरण गत्य अवसादनेषु, सदली धातु है, सदली का शब्द धातुवादेश से सब हो जाएगा तो सद बन जाएगा, जैसे सीधी से बनता है सदली। सदली के तीन अर्थ है, विसरण अर्थ है, गति अर्थ है और अवसादन अर्थ है, नष्ट करना, गति करना और अवसादन दुख इत्यादि, तो तीन अर्थ है। तो यहाँ पर अभी उपसर्ग सद धातु है, सद का सद बन गया है और इस सद से जो है यहाँ पर हेतु मतीच से जो है निच प्रत्यय कीजिएगा, निच प्रत्यय कर दिया तो अभी उत सद निच, निच का अनुबंध लोप हुआ, अनुबंध लोप करने के बाद अब जो है इसको जो है अत उपधाया से वृद्धि कर दीजिए, इतने के प्रत्यय अंग के उपधा जो आकार है उसको वृद्धि होती है, तो यहाँ पर सद को साद बन गया, अभी उत साद ई, ई को नीची कर दीजिए अभी और उत में तो ई को यह हो जाएगा, से अभ्युत बन जाएगा, तो अभ्युत साद ई, फिर अचिन्ह संयम द के साथ ई को मिला दे तो अभ्युत सादी ये बन गया। अभ्युत सादी और जो है यहाँ पर लुंग लकार, अभ्युत सादी अभ्युत साधी धातु से निपातन से यहाँ पर लुंग लकार ले आइए, तो लुंग लकार, तो इस लुंग के परे रहते आम प्रत्यय कर दीजिए, धातु से मैंने अभ्युत साधी धातु से निपातन से लुंग लकार के परे, लुंग लकार तो है ही, तो इस लुंग लकार के परे रहते लुंग धातु लुंग भवती, उस लुंग के परते आम प्रत्यय का निपातन कर दीजिए, रख दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बन गया अभ्युत साधी आम और लुंग, अभ्युत साधी आम लुंग। अब इसके पश्चात जो है आम से उत्तर आम से ले भक्ति, आम पर से लुक भक्ति, आम से उत्तर का लुक हो जाता है, तो लिख को लुक भी कर दीजिए, तो अभ्युत साधी आम। अब उसका जो है अभ्युत साधी आम जो हुआ, तो आपने से कहा था कि लिख के का प्रयोग होता, तो यहाँ पर क्री का प्रयोग कीजिए, तो यहाँ जो क्या हो गया अभ्युत साधी और क्री और कर दीजिए में, तो उधर में है ना या तो यहां पर अभ्युत, हाँ अभ्युत साधी और यहां पर जो आम हुआ है अभ्युत साधी और आम। आचार्य जी हाँ बोलिए, जहाँ गुण आएगा कहाँ पे गुण साधी के बाद हाँ आम करने पर, हाँ ठीक कह रहे हैं आप, अभ्युत इकोनेची नहीं होगा, अभ्युत शादी और आम है, तो आम के परेते सारधात का से गुण कर दीजिए, आदे आई आदेश, हाँ तो अभ्युत शादी, हाँ अभ्युत शादी और आम जो है आम के परेते सारधात का से जो गुण कर दीजिए, तो गुण का आधातुक है इसलिए गुण कर दिया, तो सादे बन गया अभ्युत सादे और आम है, ए जो लग गया तो आई हो गया, तो अभ्युत साध अभ्युत साध और उधर में आम आय हो गया, तो अभ्युत साध याम बन गया, और अभ्युत साधयाम के आगे फिर जो है क्री लगा दीजिए, धन्यवाद, अभ्युत साधयाम के आगे क्री लगा दीजिए, तो अभ्युत साधयाम क्री फिर लुंग लकार आ जाएगा, लुंग लकार फिर आ जाएगा, और क्री लुंगी कर दीजिए, तो अभ्युत साधयाम क्री क्ली लुंग, और लुंग को जो है तिप कर दीजिए, तिप को इतना से इकार का लोप कर दीजिए, तो अभ्युत साधयाम क्री और त, को मानकर क्री को फिर साधारण से गुण कर दीजिए, साधारण से गुण कर देंगे तो अभ्युत साधयाम कर उरंग प्रत्यादि करके, तो अभ्युत साधयाम कर त ये हो गया, अभ्युत साधयाम कर त, और त का जो संयोगांत लोप से लोप कर दीजिए, तो अभ्युत साधयाम कर और खर बसान और विसर्जन से विसर्ग कर दीजिए, तो अभ्युत अभ्युत साधयाम साधयाम साधयाम यहाँ पर अकह जो है फिर यहाँ पर हो गया अभ्युत साधयाम हो गया था ना, साधयाम कर हो गया, अभ्युत साधयाम के आगे क्री आया, हाँ ठीक है, अटागम भी तो करेंगे ना, लुंग है श्रीलुंगी मैंने लुंग लुंगी छोड़ जाता से, तो अभ्युत साधयाम अट का अ और उधर में जो है कर है र को तो अभ्युसादया मकह ये बन गया। समझ गया जी? हाँ जी आ गया। हाँ अभ्युसादया मकह आप सभी को समझ में आ गया? द्रोण जी आपको समझ में आया? हाँ अभ्युसादया मकह। बालबोध जी आप समझे? ऐसे ही प्रजनया मकह है तो यहाँ पर प्र उपसर्ग जनी प्रादुर्भावे धातु है दिवादिगण का और निच कर दीजिए पूर्वती निच कीजिए तो ओ, जन है जनी का अनुबंध लोग जन बनेगा। अब यहाँ पर जन और निच का ई है यहाँ पर अत उपधाया से जो है उपधा वृद्धि हुई परंतु उसे मिताम ह्रस्व मित संजय को ह्रस हो जाता है तो ह्रस हो गया जान को जन बन गया। और वैसे प्रजनयाम वैसे पूर्वत ही सब कुछ आम कीजिए और फिर जो है जनी जो है जनी जो है तो जनी तो हो ही गया और गुण कर देंगे तो जने बन जाएगा जनयाम प्रजनयाम बन गया और अकह मन वैसे ही पूर्वत सब कुछ हो जाएगा तो प्रजनयाम अकह बन जाएगा। ऐसे चिकयाम अकह यहाँ पर चीन चयन धातु है इससे ऐसे ही पूर्वत आप निच प्रत्यय कीजिए और यहाँ पर जो है जो है ये स्वादिगण की धातु है ये स्वादिगण की धातु है स्वादिगण की धातु है तो स्वादिगण की धातु है भाई डिस्टर्ब हो रहा है स्वादिगण की धातु है तो ये जो है कि कहाँ गया चिकयाम का तो ची है और द्विर्वचन भी हो गया क्योंकि ची है और निच है ची है और निच है और द्विर्वचन भी कर देंगे तो अब चीची हो जाएगा। फिर ई का भी ई जो है ई का भी जो वहां पर ची ची है ची है निच है फिर जो निच को मान करके यहाँ पर क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगी ना जी निच को मान करके वृद्धि हुई तो वृद्धि हुई परंतु वृद्धि होगा तो कई बन जाएगा ना परंतु गुण गुण होगा वो वृद्धि जो है नहीं होगी। क्यों वृद्धि नहीं होगी? क्योंकि वृद्धि किसे अचोई नीति तो लगेगा नहीं यहाँ पर किससे वृद्धि करेंगे तो गुण ही होगा ना जी यहाँ पर सारधात कारधात कैसे गुण हो जाएगा तो की को के बन गया ककार ककार निपातन से हुआ तो की को के बन गया और अय होगा तो हो गया ची क य आम है चिकयाम बन गया ची की तो ची कय हुआ और आम हो गया। तो यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा दुर्वचन जो करेंगे ची ची जो करेंगे और चीची में भी ची को आगे वाले को ची को मन क हो जाएगा और ई को जो है यहाँ पर लोप ही करेंगे क्योंकि निच प्रत्यय करेंगे तो उसका भी तो की बन जाएगा फिर आम अगर उसका गुण हो जाएगा ये इसमें विशेष कीजिएगा और कुछ नहीं है तो बस निपातन करके ये करने की बात कही गई है। तो चिकयामक है ऐसे रमयामक रमु क्रीडायाम धातु है इसे निच करेंगे उपधा वृद्धि कर देंगे परंतु उसको मिताम ह्रस्व से ह्रस हो जाएगा और शेष पूर्वत वैसे ही कर देंगे। और पावयाम क्रियात जो है पुई धातु है उसे निच किया वृद्धि हो गई पौ बन गया। अचोई नीति से परंतु वहां पर भी तो चिकयाम में भी तो वृद्धि हो जाएगी मैंने पहले ची है उसके बाद और उसके बाद ना, उसके बाद नहीं, उसके बाद नीच होगा ना पहले नीच होगा ओके। तो ची और नीच हुआ तो यहाँ पर जो है द्विवचन भी करना पड़ेगा ना, यहाँ पर जो है द्विवचन भी करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या कर रहे आम चीन धातु लुंगी पड़ता आम निपात्यते द्विर्वचनम कुत्वम च अत्र विशेषः। यहाँ पर कह रहे हैं कि द्विर्वचनम कुत्वम च अत्र विशेषः प्रथम वृत्ति में कि द्विर्वचन और कुत्व ये दो विशेष है, अतः द्विर्वचन भी निपातन से होगा, कुत्व भी निपातन से होगा, समझ गए ना जी। और साथ साथ जो है इसमें ची ची नीच है। अब यहाँ पर जो है ची ची और नीच है वो ची ची माने ककार तो चौकू हाँ तो चौको को भी इससे हो जाएगा, निपातन से हो जाएगा। हाँ चौको को भी निपातन से हो जाएगा तो चौ माने चौको जो है कौन निपातन से हो गया। और उसके बाद तो गुण आ गया ची के। जैसे ची ची हुआ ना जी तो ची धातु से लुंग परे लुंग करते हैं माने लुंग के परते आम प्रत्यय करते तो ची और यहाँ पर जो है जी नीच करने की आवश्यकता क्या है। यहाँ पर देखिए नीच करने की आवश्यकता क्या है, नीच करने की तो आवश्यकता नहीं है। यदि आप यदि ची और ची धातु से लुंग लकार करें और लुंग के प्रति आम करें तो ची आम ये हो गया, ची आम लुंग हो गया। और यहाँ पर आप ची को द्विवचन करते ची ची हो गया, चौको क कर दिए की हो गया, ची की आम हुआ, आम को मानकर की को गुण कर दीजिए साधारण कर से तो के हो जाएगा, एचो हो जाएगा तो चिकयाम, चिकयाम तो बन ही गया ना जी। नीच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीच करेंगे तो वृद्धि प्राप्त है, उस वृद्धि को निषेध कौन करेगा बताइए। हाँ यहाँ पर जो है वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं है, केवल यहाँ पर द्विर्वचन और कुत्व जो है निपातन हुआ है क्योंकि नीच मत कीजिए, क्योंकि नीच करेंगे तो फिर कैसे बनेगा। तो जैसे यहाँ पर वृद्धि को रोकेगा कौन, वृद्धि को रोकेगा कौन, जैसे वहां पर वृद्धि प्रजनयाम इत्यादि में वृद्धि प्राप्त है, वृद्धि हो भी गया पर तो मिताम रसो ह्रस्व कर दिया है वहां पर, इसलिए प्रजनयाम का हो गया। परंतु चिकनयाम चिकयाम में कोई ह्रस्व करने वाला यदि ऐसा हो सकता कि मित संजक जो भी है वो धातु पाठ में जो मिताम ह्रस्व जो है जो सूत्र है उसको थोड़ा मुझे देखने दीजिए, वही मिताम ह्रस्व के अंतर्गत वो ची आता है क्या, तब तो नीच करने के बाद भी हो जाएगा। देखता हूँ पहले 6492 मित संजक जी जिसकी होगी ना धातु पाठ में 6492 नीके प्रति उधा को होता है रस हो जाता है घटा दयो मित। तो देखिए घटा दयो मित और जनी दृश्य क्नसु जो अमंता च घटा दी मित है जनी दृश्य क्नसु ये सब अमंत इत्यादि ये सभी जो है मित है। अच्छा जी, तो ये अमंत है तो मित है, ठीक है, मितामरस्व हो जाएगा यदि निच करेंगे तब भी हो जाएगा, यदि निच करेंगे तब भी हो जाएगा। परंतु यहाँ पर जो है ये बताइए कि ची जो किए तो ची को यदि वृद्धि करेंगे तो चई बन गया, या की करेंगे तो कई बन गया, कई बन गया तो कई को आय हो जाएगा, नहीं ये करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये बिना निच का ही हो जाएगा, क्योंकि बिना निच का निच, क्योंकि वो निच आकर के नहीं बन रहा है, देख रहा हूं मैं नहीं बन रहा है, क्योंकि आय हो जाएगा उसको क्यों रस करेंगे या इस तरीके से। तो वृद्धि जब किया तब उसको मित को रस किया जाता है ना जी, तो इसलिए यहाँ पर बिना निच का ही क्या कीजिए, बस ये है अंतिम ची धातु उससे जो है लुंग करे रहते आम कर लीजिए, ची धातु को दुर्वचन कर दीजिए और कुछ कर दीजिए, ची को चीची हो गया और तो फिर को कुछ ची को कह हो गया और फिर जो है चिकी बन गया, आम है गुण कर दीजिए चिके बन गया, ये जो चिकयाम चिक चिकई बन गया, आम है चिकयाम बन गया और फिर अकह पूर्वत वैसे ही हो जाएगा, चिकयाम अकह ऐसा बन गया, इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। और अब चलिए पावयाम क्रिया पर विचार करते हैं, इसमें कोई शंका तो नहीं है ना पीछे वाले में? नहीं जी अभी तो नहीं। हाँ चिकयाम की भी सिद्धि हो गई, ठीक से। अब आगे है पावयाम क्रिया, पुई धातु है निच है, आदिअच को वृद्धि कर दीजिए तो पौ हुआ और ये चय कर दीजिए पाबी बन गया, पाबी और लिंग लकार का रूप है, विधि लिंग लिंग है, लिंग लकार आशीर् लिंग क्रियात है ना, तो और लिंग के पड़े थे आम, तो पाबी पाबी आम ली, और आम जो है निपातन से किया है, लिंग के पर निपातन से आम प्रत्यय किया है, आम पर से ले लुक भवती, आम के पर से ली का लुक हो जाता है, आम से उत्तर ली का लुक हो जाता है, आम से उत्तर ली का लुक हो जाता है, तो सीधे आम का है, और लुंग इत्यादि में ली तो है नहीं, जैसे हो तो वैसे निपातन से ली का लुक कर देंगे ऐसा, और नहीं भी करेंगे करना पड़ेगा तभी तो जो है कि आगे फिर जो है कृत्य क्री प्रत्यय हो मान क्री धातु होगा, निपातन से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आम प्रत्यय आम से ली का लुप हो गया तिपाया, तो पाबी तिपिता का लुप हो गया और लुंग लंग लिंग लुंग लंग लिंग लुंग लंग लिंग इसमें नहीं, अठारह इसमें नहीं होगा, तो लुंग लंग लिंग में होता है, तो यहाँ पर अधिकार का लोप हो गया है, तो बच गया क्या, हो गया पाबी तिपकता पाबी त। अब इस स्थिति में जो है यासुट परस्मिन पदेश उदात्तो उदात्तो विच, यासुट परस्मिन पदेश उदात्तो उदात्तो विच, ये जो है यासुत आगम करता है, ये कहता है कि परस्मै पद विषयक जो लिंग है उसको यासुत आगम होता है, वह उदात्त होता है और गित होता है, किस्मत होता है, तो परस्मै पद में लिंग को ऊपर लिंग सीयूट जो है तीन चार एक से दो नंबर सूत्र से लिंग की अनुमति आ रही है, तो अर्थ हो गया परस्मै पद विषय से लिंगो यासुत आगम होती सच उदात्तो होती गिच्चा, उदात्त होता है और गितवत होता है, गित होता है, तो यहाँ पर जो है पाबी पाबी और यासुट ऐसा पाबी और उसके पश्चात जो है आम है गुण कर दीजिएगा पाबे बन जाएगा और इतना कर देंगे तो पापयाम बन गया, पापयाम बन गया और उसके पश्चात फिर जो है अनुप्रयोग कीजिए क्री का, तो पापयाम क्री हो गया लिंग है और पापयाम क्री और तिप है, तिप का त है, इतना से लोप जो हुआ और यासुट आगम हो गया, लिंग विशेष जो परस्मी पद में या आदि अच को वृद्ध आदि आद्यंतो टक्तो आदि में हुआ तो पावयाम क्री यासुट त यासुट का अनुबंध लोप यास हुआ तो पावयाम क्री यास त। अब पावयाम क्री यास त अब इसको मानकर क्री की जो है क्री जो है वो उसको ऋण स यग लिंग छु स यग और लिंग के पड़े रहते ये जो है क्या करता है रिंग आदेश करता है ये जो है 7-4-28 नंबर सूत्र है 28 नंबर सूत्र है 7-4-28 वो है रिंग सयग लिंगछु ये रिंग प्रथमा है सयग लिंगछु सप्तमी बहुवचन है अर्थवा रिम माने ऊपर से रिंग रिंग रितह जो 7-27 है उससे रितह की अनुवृत्ति आ रही है तो अर्थ हो गया रिकारांतस्य अंगस्य अंतस अलस्थाने रिंग आदेशो भवती स यक इत्येतयो लिंगी से यकारांत असाधात के पड़ता माने रिकारांत अंग को जो है रिंग आदेश होता है अंतिम वर्ण के स्थान पर अंतिम अल के स्थान पर स यक तथा यकारादि सार धातु से भिन्न लिंग के परे रहते तो लिंग शिष्य के आशीर्वाद में लिंग के आधातु संज्ञा है इसलिए आधातु तो है ही है। तो ये रिंग जो है आदेश हुआ गिच्च से जो है यहाँ पर अंतिम अल जो है उसके स्थान पर आदेश हुआ तो री को री बन गया रिंग तो गया पावयाम कहलंत रिंग और फिर यास्त। अब इसके पश्चात जो है क और र को मिला दीजिए तो क्री बन गया ह्रस्वीकार क र संयुक्त ह्रस्वीकार तो क्री पावयाम क्री यास्त इस स्थिति में जो है इसको संयोगाद जो रंते च ये इसको संयोगाद जो रंते च ये जो कहता है स का जो है ये सकार का जो लोप करता है इसको संयोगाद जो रंते च ये कहता है ये कितने नंबर सूत्र है ये कितने नंबर सूत्र है जी देखिए तो इसको संयोगाद्युरंते च ये 8-3 है अष्टम अध्याय तीसरे पाद का है या चतुर्थ पाद संयोग के आदि जो है ना सकार इसको हो सकार ककार के स्थान में लोप आदेश संयोगाद्यो हो संयोगाद्यो हो इसको हो संयोग के आदि सकार और ककार जो है उसका लोप होता है तो संयोग है ही यास्त है सत है सत का संयोग है ही तो संयोग के आदि जो सकार और ककार तो यहां पर सकार है उसका लोप हो जाता है पद के अंत में। ये कितने नंबर सूत्र है मिला इसको संयोगाद्य और अंते च अच्छा 8-2-29 है तो 8-2-29 यही कह रहा है कि संयोग के आदि जो संयोग तद्यादो सकार का कार्यो अर्थात पद के अंत में या ऊपर च माने झल परे तो झल की विनृति आ रही है झरो झली से तो पदांते झली च पड़ता संयोगाद्यो हो इसको सकार का कार्यो हो लुपो होती मने पद के पदांत में या झल के परे रहते संयोगादि जो सकार है आदि के सकार और ककार का लोप होता, तो यहाँ पर जो है सकार का लोप हो गया है। तो पावयाम क्रिया अतः हलंत, पावयाम क्रियात ये बन गया। समझ गया जी। आगे है विदामक्रन। विदामक्रन जो है, विदामक्रन विद धातु है, लुंग लकार हुआ है, आम कर दीजिए, आम से ले का लुक हो, ले तो है, ली तो है नहीं, पर बस लुक हो जाएगा निपातन से। विद आम और विदाम बन गया, और विदाम फिर जो है क्री अनुप्रयुजते, तो विदाम क्री और लुंग हो गया, लुंग का क्या सर पर झी कर दीजिए, झी कर दीजिए, झोंता से अंत कर दीजिए, इतना से इकार का लोप कर दीजिए, सेवगांता से लोप कर दीजिए, तो अन बच जाएगा ये। तो विदाम क्री अटागम कर दीजिए, तो विदाम अक्री और विदाम अक्री और अंति है यहाँ पर जो है चली लुंगी, लुंग चली होता है, और मंत्रे घास वर्ण सबृद पृथ्वी कहा जने फ्योले जो आपको पढ़ाया था, ये जो आठ अष्टम अध्याय आठ बोल रहा हूँ, दो चार दूसरा अध्याय चतुष्पाद का शायद 80 नंबर सूत्र है, 80 है, मंत्रे घास वर्ण सृद्रहाद वृक्ष क्री गमी जन फ्योले, यहाँ पर क्री आया है कि मैंने मंत्र विषय में जो है घस धातु से परे, वी धातु से परे, नस से, व्री से, द से, आत से, आकारांत से, वृद्ध से, क्री से, गम से, जन से परे जो है ली, मतलब चली प्रत्यय का लुक होता है। तो यहाँ पर क्री है, मंत्र तो विषय है ही, तो मंत्र विषय में यहाँ पर जो है विदाम अक्री है और चली का लोप हो गया है, लुक हो गया है। तो यहां पर क्या स्थिति बनी, विदाम अक्री अंत, तो संयोगांत स्वरूप हो ही गया, तो विदाम अक्री अन और इकोनची कर दीजिए, इकोनची कर दीजिए, तो विदाम अक्रम ऐसा बन गया। समझ गए जी, विदाम अक्रन। तो हाँ, तो ये वेद विषय वाला जो है सब सिद्ध कर दिया गया है। अब जो है विकल्प से होता है, तो अब जो अभ्युसादयामक जैसे वेद विषय में हुआ, तो भाषा में हो जाएगा अभ्युसशीषदत्त, इस पर विचार करते हैं। अभ्युदशीषदत्त, अभी है, उत है, सद है, निच हुआ, सादी हो गया, लुंग हो गया, इकोनेति कर दी, तो अभ्युत अट आगम कर देंगे, तो अभ्युत अट सादी स्ली लुंग का ल, अभ्युत अ सादी और स्ली ल है, ल के स्थान पर तीप हो जाएगा, और नि श्री द्रुसुभ्य कर्त्री चंग, न्यंत श्री द्रुसु से परे कर्ता में जो है चंग प्रत्यय होता है चली के स्थान पर, तो यहाँ पर न्यंत है इसलिए यहाँ पर चंग हो गया, तो अभ्युत अ सादी चंग तिप, अनुबंध लोप करेंगे ती को इत से ई का लोप हो जाएगा पहल अंत्यम से संज्ञा, तो अभ्युत अ सादी अर्थ चंग का अ और त, चंग में भी अनुबंध लोप हुआ, तो अभ्युत असादी अत है चंग है, तो यहां पर जो है अब अभ्युत सादी अत अ को मान करके सादी को जो है गुण प्राप्त है, परंतु जो है यहाँ पर निर्नीति अनिचादी आरधु पर नी का लुक हो जाता है, नी का लोप हो जाता है, तो नी का सादी का ई का लोप हो गया, तो अभ्युत साद अ ता हुआ, इस स्थिति में जो है तनवल लघुनी चंग परे नगलोपे से ये जो पीछे पहले मैंने आपको पढ़ाया भी है, ये सनवल लघुनी सनवत कार्य हो जाता है लघु धातु अक्षर के पर रहते, जो 7493 नंबर सूत्र है, 7493 नंबर सूत्र है, ये कहता है कि सनवत लघुनी चंग परे नगलोपे, चंग परक नी के पर रहते जो अंग है उसको, उसका जो अभ्यास है उसको सन के समान कार्य होता है, ये कहा। परंतु है उससे पहले जो है यहाँ पर चंग जो आदेश हुआ है, चंग जो आदेश हुआ है, तो यहाँ पर ये भी समझना कि शादी जो है और हुआ, शादी का ई का तो लोप हो गया है, तो अब युत असाद अत है और नौ चंग उपधाय ह्रस्व, चंग परक नी के पर रहते उपधा को ह्रस्व हो जाता है, पहले वो ह्रस्व कर दीजिएगा फिर जो है निर्णी से जो निच का लोप कीजिएगा, पहले ह्रस्व कीजिएगा। अभ्युत सादी अत है तो पहले निच के पर रहते चंग पर नी के पर रहते साद को सद कर दीजिए, तो अभ्युत असद हो गया, और उसके पश्चात फिर जो है यहाँ पर द्विर्वचन अब हो जाएगा। ये जो है आप द्विर्वचन प्रकरण में देखेंगे कि चंगी 6111 नंबर सूत्र है कि चंग परे रहते धातु के अनभ्यास तथा प्रथम एकाच जाति द्विर्वचन, एकाच को द्विर्वचन होता है चंगी पर, तो चंग पर द्विर्वचन हुआ, इसलिए अभ्युत असद सद चंग का अ अर्थ, तो अभ्युत अ, अभ्युत अभ्युत असद सद अत, फिर अब जो है सनवत लग्नि चंग पर नगलोपे से जो है सनवत कार्य हो जाएगा, और सनवत कार्य होने से चंग पर अग्नि के पर जो है लघु धातु के पर सनवत कार्य होता है, तो वो जो है संयता से अकार को इकार हो जाएगा, ये है, तो सी बन जाएगा, सी बन जाएगा, तो और हलादी से इत्यादि हो ही गया, तो अभ्युत असी सद अत। अब इस स्थिति में जो है दीर्घो लघो, दीर्घो लघो, ये दीर्घो लघो कहता है ये जो है लघु को जो है दीर्घो लघो, ये इकार को जो है दीर्घ करेगा, ये लघु धातु अक्षर के पर रहते लघु अभ्यास से दीर्घो भवति, चंग परे अनगलोपे, चंग परक नी के परे रहते, चंग परक नी के पर रहते जो अंग है उसके लघु अभ्यास को क्या हो जाता है, लघु अभ्यास को लघु धातु अक्षर के परे रहते दीर्घ हो जाता है, लघु अभ्यास है उसको सी को सी हो गया है चंग परकनी के परे, तो चंग परकनी है ही, लघु अभ्यास के लघु धातु, लघु अभ्यास को दीर्घ होता है लघु धातु अक्षर के परे रहते, तो यहाँ पर जो है अभ्युत अ सी सद है, तो अभ्यास है ही लघु धातु अक्षर हो के परे रहते, तो लघु धातु अक्षर है ही यहाँ पर सद का अ, तो यहाँ पर सी को सी बन गया, तो अभ्युत अ सी और सद है, फिर आदेश प्रत्यय से स को स हो जाएगा, तो अभ्युत सी सद अत, तो अभ्युद सी सदत, ये बन गया, समझ गया जी। ऐसे ही जो है अरिरमत, अरिरम रमुकुर से अरिरमत बन जाएगा, और अचैसी चीजें से लुंग लकार लाएंगे, और अचैसित अस्तित्व प्रत्यय से जो ईटागम हो जाएगा, और फिर जो है अकाशमन दीर्घ हो जाएगा, अचैसित जो ईटागम हुआ ये पीछे सिद्धि प्रश्न से वृद्धि इत्यादि हो जाएगा, पीछे इसका चीज की सिद्धि हो गई हुई है, इसमें कोई विशेष नहीं है। ब्रह्म क्रीडायाम में जो अरिरमत है तो अरिरमत भी वैसे ही बना दीजिएगा लुंग लकार में, रम रम चंग आकर के, वैसे पूर्वत ही सब कुछ होगा, इसमें कुछ नहीं है। तो अब समय भी हो गया है, इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछिए। क्या बोल रहे हैं? रुक जाइए, गुरुकुल वाले पूछ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, उसमें कोई अंतर नहीं है, इसलिए नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया। अतिशित किसी दिन वहां पर कर दी गई है, इसलिए उसमें बुद्धि नहीं लगानी है। अभी जिसके नहीं की उसको बता दिया। और अरिरमत पीछे जो अभ्यसी सदत का, जो अभ्य मान अभ्युदसी सदत का किया, वैसे ही बन जाएगा। अरिरमत प्राजीजनत अजीजनत सब वैसे बन जाएगा। आचार्य जी बोलिए। इधर थोड़ी सी शंका है। बोलिए। जिज्ञासु में अभ्युदसी शब्द और अभ्युत्तादयामा, उसका अर्थ उसने ज्ञान प्राप्त किया ऐसा किया है और गति कर दिया है, गति के आधार पर किया, उसने ज्ञान प्राप्त कराया, हाँ वो अर्थ कर दिया है। और मैंने क्या किया? शब्द धातु का अर्थ आप बता देते हैं कि उखाड़ना है। हाँ, विसरण है ना, क्या गति हिंसा हो गया ना। हाँ, मैं विसरण के अर्थ में बताया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि गम धातु में अवगम का अर्थ होता है समझना जी, क्यों नहीं होगा, क्योंकि गम है ना, उसके विसरण भी है, गति भी है, अपसाधन भी है ना, तीनों अर्थ हो जाएगा। वो प्रसंगानुसार देखना पड़ेगा ना कि क्या बने, प्रसंग से देखना पड़ेगा कि क्या अर्थ है। वो तो विसरण के आधार पर हमने कह दिया कि उखारा, विसरण हिंसा को कहते हैं ना जी, उखारना तो ये उसके आधार पर हमने कह दिया था। तो पर तो ज्ञान प्राप्त कराए, ब्रह्मा जी यासु ने ज्ञान प्राप्त कराया ऐसा अर्थ दिए। सिद्धि में आप सिद्धि में आप देख रहे हैं क्या? प्राप्त किया, प्राप्त ज्ञान प्राप्त किया ऐसा नहीं, नहीं नहीं नहीं, ज्ञान प्राप्त किया ने कहाँ है? जिज्ञासु में है, वो उपस्थिति है ना। अगर पीछे वो मैं देख रहा हूँ, अभी मैं देखा नहीं था, वो मैं देख रहा हूँ, देख के फिर आपको बताता हूँ। औद्राक्षीत पाप्यात, अच्छा अभ्युसादयामी है, अभ्युसादयात उसने ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त और किससे निच प्रत्यय किया है इन्होंने, पूर्व सब कार्य बस इतने ही कर दिया, आठ के समान हेतु से। जब हेतु मती जैसे करेंगे ना जी, तब तो जो है आपका कराया, उसने ज्ञान प्राप्त कराया ऐसा हो जाएगा। और जब स्वार्थ में यदि करेंगे तब हेतु मत से नहीं करना पड़ेगा। तो स्वार्थ में नीच यदि करेंगे, चुरा दिव्यो नीच जैसे होता है ना जी, तो स्वार्थ में नीच करेंगे तब जो उसने ज्ञान प्राप्त किया ऐसा हो जाएगा। परंतु तो मैंने जो अर्थ किया है वो नीच को ध्यान में रख करके, वो नीच जो है प्रेरणा अर्थ में हुआ ना, ये स्वार्थ में भी होता है वैसे, जी जी जी। इसमें और दो सिद्धियां पाप्यात और अवेदिशु भी दिया है, पर तो अब समय नहीं है इसका। यदि कल मुझे समय मिला, कल यदि समय मिला तो कल यदि मैं पढ़ाऊंगा तो पाप्यात और अवेदिशु की भी सिद्धि कर देंगे। इसमें दो और सिद्धि दिया है। अच्छा जी। और नहीं तो फिर जो है जब समय मिलेगा। तो चलिए, वैसे तो समाप्त कर ही दिया, इसमें जो है दो सिद्धि गया। और बाल बोध जी आप क्या पूछ रहे थे? अच्छा अच्छा, चलिए जी मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते नमस्ते।